Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Yine Kültürel Miras ve Koruma Kimin İçin Ne İçin programındayız. Bugün İstanbul'un vapurlarını, şehrin yaşantısının, kültürünün bir parçası olarak ve kültür mirasının parçası olarak korunması ve yaşatması üzerine konuşacağız. Geçen programımızda Haliç tersanelerinde neler olduğunu konuştuk ve o sırada tabii ki söz vapurlara geldi. Vapurların üretildiği yer olarak. Vapurların İstanbulluların hayatında, bu kentin geçmişinde, hatıralarında ve bugününde de çok özel bir yeri var. Bu konuyla ilgili olarak da bu akşam yine bir konuğumuz var. Konuğumuz Behiç Ak. Behiç Ak aslen mimar diyeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Fakat biz onu daha çok çizerliğiyle tanıyoruz ve yazarlığıyla tanıyoruz. Kendisi de yazar olarak anılmak istiyor. Ve hiç tanıtmaya çok gerek yok. Zaten herkes tanıyor. Bir vapurlarla çok yakından ilgili ve hiç bu konuya kafayı takmış diyelim. Biz bugün onu bu şapkasıyla konuk ediyoruz. Vapurları konuşmak üzere davet ettik. Hoş geldin de hiç. Merhaba, hoş geldik, hoş bulduk. Evet, hoş geldin Behiç. Ne güzel tekrar seninle konuşmak böyle radyoda. Evet, merhaba. Yazar olarak seni, yazar vapur yazar aktivisti. Yazar takımı. Yazar ya, ben ondanım aslında. Ne yani takımı dedin? Yazar çizer takımı dediklerinde evet. Beyni kastediyorlar. Yazar yani. Çizer ve yüzer. Vapurlar bağlı. Yüzer takımı. Aslında 2020'nin son programını yapıyoruz bu arada. Çok güzel. Şimdi Burçin çok güzel bir şey hatırlattı. 2005 yılından itibaren bu kampanya var. Ben de bu kampanyayı düzenleyen insanlardan birisiyim. Yani birçok insan katıldı. Birçok insan bu kampanyanın sözcülüğünü yaptı zaman zaman. Ve gönülden destekledikleri bir kampanya oldu. Sanırım bu halka mal olmuş bir kampanya haline dönüştü zamanla. Yani çünkü halen de bu kampanyayı sürdüren, devam evet, ettiren... Evet, onu bir hatırlatalım tekrar istersen. Hiç onu söylemedik. 2005 şimdi, yılında vapurları vermiyoruz kampanyasının başını çekenlerdendin sen. Evet, nasıl başladı bu kampanya? 15 yıl geçti üstünden. Evet, i̇şte sen o sırada, bize bunu hatırlatır mısın, kampanyada neler oldu, niye böyle bir şey kalktı? Anlatmak istiyorum işte. Bunu anlatmak istiyorum. 2005 yılında vapurlar böyle peyderpey kaldırılmaya başlandı. Yani ve o zaman Ulaştırma Bakanı da şöyle bir şey demeye başladı. İşte biz bu vapurlardan artık kurtulmak istiyoruz. Bunlar eskidi. Ve biz bunlar yerine daha modern şeyler getireceğiz falan. Ve vapurlar böyle dağıtılmaya başlandı. Yani biliyorsun Glasgow tersanelerinde, Fairfield tersanelerinde üretilen vapurlar ilk önce söz konusu edildi. Bunlardan mesela Turan Emeksiz Vapuru Güzelyalı, Yalova Belediyesi'ne verildi. Ondan sonra Kanlıca Vapuru Bandırma Belediyesi'ne verildi. Ali İhsan Kalmaz'ın Haliç Üniversitesi'ne verildiği söylendi. Ve daha sonra işte defterdar tipi, Haliç Tersanesi'nin ürettiği defterdar tipi vapurlar. Bu vapurlar da bir kısmı da Van Gölü'ne gönderildi filan. Yani ve bir şekilde böyle bir şey, o sistemi tersanelerle birlikte oluşan bir vapur üretme sistemini bilinçli olarak bozulmaya ya terk edildi ya da kasti olarak bozulması için bir takım şeyler yapıldı. Faaliyetler içine girildi. Hatta şeyle ilgili, denizle ilgili kavramlar değiştirilerek mesela işte iskelelere başka isimler verildi. Ondan sonra deniz, mesela o dönemin Ulaştırma Bakanı'nın ettiği laf, deniz en iyi asfalttır falan gibi bir laf etti. Falan yani böyle motorlu taşıtlara, lastik tekerleklilere atıfta bulunan bir dil kullanılmaya başlandı. Falan. İskelenin ismi O istasyon mu ne, öyle bir garip bir isme dönüştürüldü filan. Tabii bütün bu şey, deniz kültürüne karşı olan bu müdahale aslında bir vapur kullanıcısı olarak bizlerin gözlediği ilk şey değildi. Aslında bu 1986 yılından itibaren başlamış bir müdahalenin zirveye çıkmış haliydi aslında. Yani neydi o müdahale? İşte Türkiye'ye İstanbul'a Dalan tarafından deniz otobüslerinin getirilmesiydi. Yani bu 30-35 nat hız yapan deniz otobüsleri aslında İstanbul'un yapısına uygun değildi ve iflas edeceği çok açık bir sistemdi. Bu neden getirildi? Çünkü İDO diye bir ayrı bir şirket kuruldu. Bu şirket ilk önce kamusu aldı fakat daha sonra özel bir şirket haline dönüştürdü. Bütün bunlar peyderpey vapurları, deniz ulaşımının özelleştirilmesini de kapsayacak bir şekilde sistematik olarak yapıldı. Bu aslında sistemi bozan şey, ilk sistemi bozan şey deniz otobüsleriydi. Deniz otobüsleri neden bozdu böyle bir sistemi? Çünkü belki 60 mil, 70 mil, 80 mil gibi çok uzak mesafelerde kullanıldığı zaman ancak rantabl olabilecek bir sistem. İstanbul gibi zaten Boğaz yasası dolayısıyla hız sınırlamaları olan, yani 10 natlık bir hız sınırlaması olan bir yerde 30-35 nat hız yapabilen bir takım aletlerin, şeylerin, araçların sokulması tuhaf bir şeydi. Yani çünkü İstanbul'da bir hız meselesi yoktu. Yani eğer direkt olarak Kabataş'tan kalkan bir vapur Büyükada'ya gidiyorsa direkt olarak Kabataş'tan kalkan bir deniz otobüsü de hız sınırlarına uyarak uymak zorundaydı zaten. Hala da öyledir. Hız sınırlarına gitmek için arada 3 dakika ya da 5 dakika falan fark ediyordu. Oysa ki gemiler, vapurlar aşırı derece dolaştırılarak işte Burgaz Adası, Kınalı Ada, Heybeli Ada, bilmem işte oradan Kırtıköy, oradan bilmem işte Bostancı falan filan yaparak bunlar o kadar çok sanki yavaşmış gibi gösterilmeye çalışıldı ki bunların hepsi bir taktikti aslında, o dönem yapılan bir taktikti. Ve vapurlar sanki ekonomik değil, bakın bunlar miadını doldurdu filan gibi bir izlenim yaratıldı. Ve daha çok deniz otobüsü gelecek, vapurlar yavaş yavaş kaldırılacak gibi bir şey oluşturuldu, bir izlenim oluşturuldu. Biz de bu vapurların bu şekilde dağıtılması, giderek vapur azaltılmasının arkasında ne tür şeyler olabileceğini araştırdık o dönem. Araştırmamızın en önemli şeylerinden bir tanesi, bu sistem tamamen ortadan kaldırılmak isteniyordu. Aslında sistem çok güçlü, çok doğru kurulmuş. Hakikaten de tamamen kamusal bir sistemdi. Yani bu sistemin doğruluğunu şöyle anlatabilirim. Mesela düşünebiliyor musun? Bir İstanbul gibi bir şehir kendi gemisini üretiyor. Evet. Ve kendisini nerede üretiyor? Haliç Tersanesi. Hemen burnunun dibinde, değil mi? Evet. Peki Haliç Tersanesi neresi? Haliç Tersanesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Mühendishane-i Bahri Hümayun'un kurulduğu yer. İlk Türkçe eğitimin yapıldı. Abdülhamit döneminde ilk Türkçe eğitimin başladığı yer, mühendislik eğitimiyle birlikte. Ve bu ilişki halen sürüyor o dönem. Halen sürüyor. Teknik Üniversitesi'nin gemi inşa ve gemi makina bölümleriyle organik ilişki içinde ve oradaki hocalarla tasarımlar arasında müthiş bir organik ilişki var. Aynı zamanda tersane içinde bir okul var, ustalık okulu. Kendi ustasını da orada yetiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Ve o yetişen ustaların en iyileri de Teknik Üniversite'ye bedava olarak gönderiliyor ve onların şeyi yapılıyor orada. Eğitimleri karşılanıyor. Tamamen sonra kendi kendine yeterli bir sistem değil, evet, mi? Evet, tekrar dönüp iş tersanesinde çalışıyorlar. Ve bütün hatlar kendi designerları tarafından dizayn ediliyor. Yani bütün o, belki bir dönem yurt dışından alındı birçok şey, işte Glasgow'dan alındı, İtalya'dan alındı fakat belli bir süre sonra onlardan yola çıkarak şehrin kendi kimliğine ve estetiğine uygun olarak hat analizleri yapılıyor. O hat analizlerine göre gemiler tasarlanıyor. Ve bu demir yoluna göre 4 misli daha ucuz olabilecek olan bir sistem, vapur sistemi. Ve bunun aynı zamanda ucuz olan demir yoluyla olan bağlantısı son derece doğru bir şekilde kuruluyor. Yani düşün, Haydarpaşa'ya gidiyor gemiler ve hem yük gemileri hem şey gemileri, yolcu gemileri. Oradan tren yoluyla banyolarla ya da yük gemileriyle olay devam ettiriyor. Bu kadar da ucuzlanmış, yani ucuz bir şey olan ulaşım sistemi. çok doğru bir sistem. Neden bozuldu? Şimdi evet. Bunun tabii değişik nedenleri var. Bir uluslararası bir kapitalist sistemin oluşturduğu bu neoliberalizm denen sistemdeki bu tür bütün ülkelere girdi bu sistem ve bu sistem bütün şeyleri bozdu. Yani karayollarına bağımlılık aslında. Yani şey taşıtı. Sadece karayolları üzerinden. Sadece karayollarına bağımlılık değil Asu. Aynı zamanda işleyen sistemleri bozmak, parçalamak ve bunu ne pahasına olursa yapmak. Mesela deniz otobüsleriyle bu yapıldı. Çünkü mümkün değil yani 20 mil mesela adalarla Kabataş arası 20 mil. Asla rentabl olmayan bir sistem. Ve siz 30-35 knotluk bir şey kullanıyorsunuz ve o hızı kullanamıyorsunuz zaten. O hızla gitmiyorsunuz. Peki kullanmadığınız hızın parasını şeyden almaya kalkıyorsunuz. Yolcudan almaya kalkıyorsunuz. Onu da alamıyorsunuz. O yüzden sponsorlu falan işte ne bileyim benzinden ÖTV alınmıyor vesaire falan. Böyle bir sistem kuruyorsunuz falan. Şimdi bu tabii bu sistemin yok edilmesi tamamen işte şehirlerde de üretim olmasın. Yani böyle bir karşı ütopyaya dayanıyor aslında. Distopyaya dayanıyor. Üretim olmayan şehirler. Birinci distopyanın birinci şeyi bu. Yani nedir? Şehirde üretim olacak. Şehir sadece İstanbul gibi bir şehir mesela. Sadece bankacılık olacak. Yani finans olacak. Ve sadece hizmet sektörü olacak. Peki bu şehir nasıl geçinecek? Spekülasyonla geçinecek. O yüzden şehirdeki üretimin, üretilen her şey tükaka edilecek. Onlar sanki çevreyi kirletiyor, onlar berbat bir şey falan filan. Her ne üretirseniz üretin şehirde. Bu şekilde adlandırılmaya başladı. Aslında bu uluslararası bir tavırdı yani. Ve tersanelerde ya bunlar çevreyi kirletiyorlar, bunları kapatalım dendiği zaman aslında bunun arkasında söylenen fikir şuydu. Ya İstanbul kendi gemilerini artık üretmesin. Ve biz bu sistemi bozalım. Ve ustaları da şey yapan, yetiştiren bir okul olmasın. Öyle teknik üniversiteyle falan bağlantılı falan bir Haliççi tersanesi de olmasın. Taşeron sistemiyle işçiler Tuzla'daki şeylerde güvencesiz bir şekilde. Günde birkaç işçinin ölebildiği bir sistem içinde. Çalışsınlar. Evet, Tuzla'ya kaydırıldı değil mi? Şeyler, evet, bizde evet, Tuzla'ya kaydırıldı. Bu kampanya o zaman böyle bir sonuç alabilmiş miydi ve hiç bunları vermiyoruz? Uluslararası sistem içinde de biz de gemi üretiminde öyle bir yere alalım. Yani nedir? Bir şeyin belki bir parçasını üretelim falan diye. Ve dikkat ederseniz belli bir süreden sonra işçi ölümleri tersanelerde çok arttı. Yani yani çok çok arttı. Ve oysa ki Haliç tersanesinin tarihini incelediğinizde ölümlü iş kazası pek yok. Yani çünkü çok iyi kurulmuş bir sistem. Şimdi bu kampanya tabii daha çok kullanıcıların yaptığı bir kampanyaydı. Yani üretim kısmını çok fazla ilgilendiren bir kampanya değildi. Fakat çok insanı çok etkiledi. Çok insan katıldı, çok insan katılımcı oldu ve çok insan faal olarak bu kampanyada görev aldı. Nasıl görev aldılar ki? İşte kimisi afişleri dağıttı, kimisi şeyler yaptı, konuşmalar yaptı, imzalar atıldı. İşte şeyde bir sergi yaptık. Büyük sergi yapıldı Kadıköy'de. İnsanlar geldiler, orada konuşmalar yaptılar, gitarlarıyla, müzikleriyle falan, şarkılarıyla katıldılar şeye. Bütün bu olaya. O serginin hazırlanmasında çok insanın emeği geçti. Hakikaten gece gündüz çalışıldı. Ondan sonra bir broşür yazdık. Ben hem yazımında bulundum, hem içine bir takım çizgiler çizdim vesaire. O halka dağıtıldı vesaire. Tabii bu bitmeyen bir şey haline dönüştü. Fakat bütün bu kampanya sonucunda insanlar şeyi fark ettiler. Ya bu vapurlar çok güzel bir şey. Biz bunlardan niye vazgeçiyoruz? Onun yerine böyle insanların arka arkaya sıralandığı ense manzaralı deniz otobüslerine neden yönlendirilmek istiyoruz? Yani böyle bir şey birdenbire insanların kafasında belirdi ve bu vapurlarla deniz otobüslerinin arasındaki aslında hız farkının hiç de olmadığını, İstanbul içinde hiç de olmadığı fark edildi. Birçok insan tarafından bu fark edildi. Fakat bu sistem aynı zamanda bir özelleştirme boyutunu da kapsadığı için bir takım hatların özelleştirilmesi deniz otobüsleriyle olamayacağı anlaşılınca, çünkü hakikaten hiç ekonomik olmayan bir sistem ve son derece absürt bir sistem deniz otobüsü İstanbul'da kullanma. Sonunda motorlar çoğaltıldı. İşte bir takım yeni motor firmaları oluşturuldu ve özel sektör kısmı onlarla yapılmaya başlandı. O şekilde evet özelleştirildi. O bozulma iki şeyle birlikte oldu yani. bir deniz otobüsleri o sonunda iflas etti, yok oldu, ortadan kalktı. İkincisi motorlar. Motorlar bugün hala devam ediyor ve her yeri böyle saran, şey yapılan bu bozulmuş sistemin bir ürünü gibi. Aslında motorcuların da belki çok fazla şey yapmadı. Yani çok fazla emek, çok fazla iş yükü altında bıraktıkları ve çok fazla risk alarak yaptıkları bir sisteme dönüştü. Yani motorcular da bundan mesela müthiş paralar kazandığını falan da zannetmiyorum ben. Evet. Çünkü hakikaten çok riskli. Bir tür überizasyon yapıldı yani. O überleştirme gibi. Hem motorunu yapıyorsun, hem ondan sonra şeyini yapıyorsun, onun amortismanını sağlıyorsun, hem ulaşımı sağlıyorsun, hem de bilmem ne falan. Bütün bunlar böyle bir takım şirketlerin üzerine yüklendi falan. Tabii bunları, bu bozulduğu için bu sistem, doğru olan bir sistem bozulduğu için her şey birden bozulmaya başlandı. Şimdi bu tabii şey devam ediyor gene. Yani pardon maalesef. Bey, bir de o zaman İstanbul vapurunu seç diye de bir şey yapılmıştı. Tabii. Eski vapurlara benzeyen gibi ama tam da öyle olmayan. Belediye bütün bu çok sert vapur kampanyasına karşı çok akıllıca bir şey yaptı yani. Biz onlara çok karşıydık o dönem ama ben onların akıllıca bir şey yaptığını da kabul etmek zorundayım. Şöyle bir şey yaptılar. İstanbul Vapurunu Seç diye bir kampanya yaptılar bizim kampanyamızı karşılamak için. Ve gerçekten de bir takım vapur tasarımları yaptılar. Ve bu vapur tasarımlarının sonucunda halka bir takım vapurlar seçtirdiler ya da seçtirdiklerini iddia ettiler. Neyse ama halk katıldı yani vapur kampanyasında gazıyla falan katıldı. Bir iki vapur seçildi ve ondan sonra onlar üretildi ve o vapurlar bir şekilde şey oldu yani. Ama özel tersanelerde üretildi onlar. Haliç Tersanesi'nde üretilmedi. Evet. Bu belli açıdan kaliteli vapurlardı. O vapurların teknik şeyine isterseniz girebilirim. Belli açıdan sakıncaları vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi alt karinesini tasarladı. Daha sonraki şeyleri ise, üretim ise farklı tersanelerde özel şirketler tarafından yapıldı. Bugün ise hala kullanılan vapurlar. Fakat tabii İstanbul kent kültürünün, şehir kültürünün klimatizasyon şeyini tam olarak almamış işler onlar. Bir kere oransal iç şeyleri, gövdeleri aşırı derecede geniş. O geniş olmasının getirdiği lodosa karşı momentleri çok yüksek. Lodos'ta çok yüksek moment oluşturuyorlar. Sanırım onu bir tersane yetkisiyle görüştüğüm zaman o da doğruladı. Evet biz onu öyle yaptık dedi. Sanırım onu Teknik Üniversitesi'nin yaptığı alt karineyi biraz daha genişlettiler yaparken ve o momentler o yüzden o kadar yüksek çıkmaya başladı. Çünkü Lodos'ta o gemiler çok sallanıyor. Çok sallanıyor o şey yüzünden. Yani alt karinelerinin o kadar geniş olmalarından dolayı çok fazla sallanıyor. Diğer bizim eski emektar vapurlar ise Lodos'a karşı çok dayanıklı. Çünkü Lodos yükleri çok iyi hesap edilerek yapılmış. Eski vapurların aslında bir sorunu yoktu be hiç. Yani hakikaten senin de vurguladığın gibi mesele sistemi bozmak. Yani sistemi özelleştirmekti. Yoksa o vapurların değil mi bir sorunu yoktu yani o eski. Bir bakıma o eski vapurlarda olan ve işte tersanede de olan o eski bilgiyi, yılların tecrübesinden gelen kentle ilişkili bilgiyi biraz dikkate almayınca sonuçlar birazcık olumsuz çok oluyor. Biraz dikkate almamak değil, yok etmekten bahsediyor. İşte hiç dikkate almayınca böyle oluyor. Evet. Kadar... Sonra ama tabii onlardan da kötü vapur tasarımlarıyla da karşılaştık daha da sonra. Tabii. Şimdi tabii bu tasarım bir gelenek için yani bir gelenek yani sonuçta bir mimarın önüne attığınızda hadi bir vapur tasarla dediğin zaman evet. Mimar kafasına göre bir şey yapabilir. Yani o vapurların hepsi o şekilde tasarlanmış şeyler olabilir yani hataları olabilir. Fakat bu bir gelenek, bu bir süreklilik isteyen bir şey. Yani, hatta şey onu demek istiyorum. O gelip yani deneyimden gelen, eskiden gelen o bilgiyi kaybetmemek gerekiyor. Teknolojik kesilmiş oldu. Teknoloji tarihi. Tabii, kesilmiş oldu. Şimdi tabii sesimle bir kültür programı yaptığınız için biz de bir vapurların kültürel boyutunu konuşuyoruz aslında. Miras, ama, evet. Kültürel mirası konuşuruz ama şimdi bir yandan da bu kültürel mirasla sınırlamak vapuru aslında çok da doğru bir şey değil. O da şöyle bir şey, şöyle bir ideoloji oluşturuldu. Tamam biz yeni şeyler de yapacağız ama nostaljik olanı da koruyacağız gibi. Evet. İşte yeni yapılan şeyler motorlar. İkisini karşılaştırın bakalım hangisi iyi. Bir tanesi böyle balıkçı motorlarından oluşturulmuş ve evet, ergonomik olarak çok hatalı. Malzeme yorulmasının çok fazla olduğu. Fatih bu şey düdüklü olduğu tencere dediklerin değil mi senin? O kapak dediklerin. Hayır, hayır. Özel onlar olarak özel olarak kullanılan, senin adadan işte karşıya geçerken. Onlar da var, ha, öbürleri de var. Öbürleri de var. Yani bütün bunlar vapurlara göre daha şey, tasarım olarak çok çok çok geride. Çok çok. Evet, yani sen bize kültür mirası açısından bakıyoruz gibi söyledin. Hı? Ama öyle de değil tabii. Yani tabii İstanbul vapurlar yolcuları için, kaptanları için, orada çalışanlar için, işte tersanede üretimi parçası olan bütün herkes için hatıraları olan, sürekli kullandığı bir yer. Ama aynı zamanda bugün de gündelik şey koşturmaca içinde çok güzel bir ulaşım yaşayan aracı. Evet, yani iskeleleriyle işte iskeleleri kent silüetine katkıda bulunuyor. İskeleler deniz yapısı diliyle yapılmış önceden. Şimdi onlar da bozuluyor mesela. Tabii. Bir sürü iskele var şimdi. Bütün kıyılar iskele. Gayet güzel işleyen, hatta yaşayan da diyebiliriz. Hani çok indirgenmiş de olsa hatları. Bir şeyleri nostaljik ilan etmenin şöyle bir tehlikesi var. Bütün o yani sistemin. Hiç biz nostaljik bakmıyoruz, onu söylemek istedim. Tabii. Yani siz öyle bakıyorsunuz demiyorum ama öyle bir ideoloji yaratıldı. Yani evet, o var maalesef. Nostaljik gibi bakılmaya çalışıyor. Yani siz orayı nostaljik olarak damgaladınız ama şunlara da nostaljik diyorsunuz. Yani bunlar geride kaldı demek. Mesela işçilerin güvence içinde çalıştığı bir sistem. Yani sendikalı olduğu bir sistem. Yani tarlacılar iş tersaneleri. Ustanın yetiştirildiği bir okul. Üniversite ile tersanenin arasındaki ilişki. Bütün bunların hepsine birden nostaljik diyorsunuz aslında. Ben siz diyorsunuz demiyorum, sakın yanlış anlamayın. Evet, ya da diyoruz. Evet. O yüzden bu çok önemli. Tehlikeli kavramlar. Yani bu Paşa Bahçe gemisi şimdi şey yapılıyor ya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hatları Paşa Bahçe'yi restore edip tekrar hani yüzdüreceğiz ya, diyorlar. Ya bu çok güzel bir çaba ama yani hakikaten dediğin gibi aslında burada Haliç tersanesiyle ve oradaki zanaat türü bir bilgi ve üretim tekniğini aslında biz tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Bizim argümanımız bu. Yani bu Haliç tersanesinin tekrar o vapurları hani bugünün tabii ki gelişen teknolojileriyle birlikte bilgiyi de yenileyerek bu anlamda tabii ki o sistemi aslında ona değer vermek. Kültür mirası şeyinin anlamı bu. Yani ona bizim değer vermemiz. Haliç onu sürdürebilmek. Korumak, yaşatmak ve sürdürmek ve bunu gelişmeyi de içeriyor tabii ama gelişmeyi sürdürebilmek. Endüstri tarihi mirasını, teknoloji kısmını, kentsel miras kısmını, insanların birebir deneyimlerinin hepsinin içinden gelerek geliştirilebilir. Tabii ki bir de şu çok önemli. Yani sonuçta üretilen ürünün üretim süreci çok önemli. Yani o üretim sürecinin kaliteli bir şekilde, aynı şekilde çalışan işçilerin güvenceli bir şekilde, sendikalı bir şekilde ve aynı zamanda da iş kazalarının olmayacağı bir şekilde orada çalışabiliyor olması lazım. Evet. Yani şehrin yani bütünlüklü bir şey bu. Yani böyle şey değil. Yani sadece bir geminin İstanbul silüeti, öyle bir laf çıktı. İstanbul silüetine uygun gemi falan diye. Yani böyle bir şey değil. Bu aslında bir şey değil mi? Beyiç, yani bu böyle bir seri üretim tarzı, Fordist bir üretim tarzı değil Haliç. Değil tabii. Bir zanaat. Bir gemi öyle değil zaten. Dünyadaki hiçbir gemi öyle değil. Evet, ama yani Tuzla ile karşılaştırdığımızda yani bir böyle seri üretim olarak gemi yapmak gibi bir şey belki var. Haliç'teki ise daha zanaat, daha hakikaten ben bir iki kere gittiğimde gördüğüm oydu. Yani. Tabii. Mesela şey olduğunu söylüyorlar, ben onu görmedim ama mesela pervanelerin orada yapıldığını, çok önemli bir şey. Yani ya müthiş bir bilgi birikimi, müthiş bir bilgi birikimi yok ediliyor. Yani bu çok önemli bir şey ve bunu sürdürebilmek lazım. Tabii bu ayrıca deniz ulaşımı açısından çok da kullanışlı ve çok uzun hatları birbirine bağlıyor. Şehrin bir ucundan öbür ucuna vapurlarla bağlanabiliyorsun. Kolaylıkla. Şimdi bu İşte bu uluslararası bu sistemleri, oluşmuş olan sistemleri bozma hikayesiyle ilgili oluşan işte bu söylenen neoliberalizm sistemi aslında çöktü. Yani iflas etti bu sistem. Yani Friedmancılıkla birlikte başlayan 1970'lerde Arjantin ve Şili'de iki tane darbeyle, birer darbeyle, Türkiye'deki darbeyle başlayan bu sistem çöktü. Bütün dünyada çöktü ve bütün dünyada inanılmaz derecede ülkeler büyük krize girdiler. Türkiye'de bu krizin ortasındaki ülkelerden bir tanesi, görüyoruz yani aslında bu şey. Şimdi problem şu, soru şu. Bu bozulan sistemleri biz yeniden sürdürülebilir hale getirecek miyiz? Evet. Yani değiş toplamamız lazım. Çok güzel. Toparla evet. İstersen. Evet, çok yani, güzel. Yani şimdiki sorun, şimdiki problem bu. Bu yapılmış deregülasyonu tekrar eski haline getirmek değil. Tekrar regüle edebilecek miyiz? Çünkü burada şöyle bir şey karışıyor Asu. Yani partiler bir takım iletişim teknikleri kullanarak muhalefet oluyorlar ya da iktidar oluyorlar. Bu beni çok fazla ilgilendirmiyor açıkçası. Ben iletişim teknikleriyle edilen lafların hiçbirisini önemsemiyorum. Hı hı. Çünkü günümüzdeki kullanılan laflar hep iletişim. Bir hakiki şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani evet. Hakikatten. Bu hakikat Haliç neydi? Sistemine geri dönelim diyorsun yani. Evet. Haliç sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Şimdi bu ve aynı zamanda İstanbul'daki deniz ulaşımının %2'lere düşen payını yükseltmek. Evet. Bunun için bir kamunun ağırlığının artması lazım. Eğer İstanbul'da biz deniz ulaşımının artmasını istiyorsak deniz ulaşımındaki kamunun ağırlığının artması lazım. Hatta tamamen kamusal olması lazım. Bu birdenbire yapılabilecek bir şey olmasa da kamunun ağırlığının artması lazım. O yönde galiba hareketler var yavaş yavaş. Yani şehir henüz ben onun ipuçlarını almış değilim ama şeyler güzel. Yani o hani Paşa Bahçe'nin tamiri ve restorasyonu güzel. Evet. Ama henüz kamunun ağırlığının arttırılacağıyla ilgili bir ışıltı henüz almadım ben. Yani yeni yönetimden de almadım. Bunu kesmek hiç hoş değil ama maalesef sonuna geldik programın. Evet. Söyleyeceği çok şey aslında var. Aslında birçok şeyi böyle çok sıkıştırılarak falan. Biz de dinlemek oldu. İstiyoruz. Uzun bir konu. Çok güzel uzun oldu ama. Güzel özetledin açıkçası. Devam edeceğiz. Yani her hafta yapıyoruz bu programı bir hiç. Tekrar döneceğiz bu konuya mutlaka. Tekrar gene şey yaparız, konuşuruz yani. Evet, bir gün çok şey teşekkür olur. Ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, yeni yılınızı hepinizin, bütün dinleyicilerimizin. Ben de herkesin. İyi yani. Seneler olsun. İyi seneler, hoşçakalın. Hoşçakalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.